اللهم صل على سيدنا محمد نبي الأمي وعلى آله وصحبه وأزواجه وذرياته وأهل بيته أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو نبأ عظيم أنتم عنه معرضون ما كان لي من علم بالملأ الأعلى إذ يختصمون. سورة سعد پڑھوں پیا الحمد للہ. قل هو نبأ عظيم چاہو اے ربی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تے ہی وڈی خبر آئے. وڈی خبر مطلب تے قیامت دی خبر یا हिन क़ुरान जी ख़बर. हीअ क़ुरान जेको आयो आहे उहो नबान अज़ीम आहे या रिसालत मोहम्मद सलाहु सम्झी इहो जीअं पढ़ियोसीं पंहिंजे मावर्दी जे पंहिंजे हिनजे कशफ़ुल इस्तार उदत अबरार रशीदुद्दीन महबूदी साहिब जे किताब में. अंतुम वानहो मोरिदून हिन खां तव्हां मोह मोड़ियो था. मोरिदून एराज़ करियो था. एराज़ करियो था मोह मोड़ियो था. मोह मोड़े ईअं चइबो आहे मूंखे इहा ॻाल्हि कोन थी वणे. कोन थो ॿुधां तुंहिंजी ॻाल्हि आहे. इहो एराज़ أنتم عنه معرضون ما كان لي من علم بالملئ الأعلى إذ يختصمون. موت كون هي كو علم ملئ الأعلى جو يعني جو ملئ الأعلى میں جو کا گال تھی جنے او خصام الخصومت پہ کہو جنے ایک بیسا چوپ چوپ پہ کہو جنے ایک بیسا گفتگو پہ کہو. ہانے ڈٹھو سوں ایک دفعہ ایک لحاظ کھا त हीअ सॼी सूरत ख़ुसूमत जी आहे जहिड़ो लॻो पियो आहे. जहिड़ो हिकिड़ो पहिरीं नबी पाक सलाह सम्झा जहिड़ो कुफार जो हलो नबी पाक चए थो हीअं त हू चवंदा न हीअं न हीअं. सम्झो सॼी ॻाल्हि जेका आहे ख़ुसूमत वारी इहा लॻी पई आहे. हुनखे ख़ुसूमत कोन चयो पर हाणे अॻिते वरी पोइ ख़ुसूमत जी ॻाल्हि हली. पोइ हज़रत दाऊद अलाम वटि हू जेके माण्हू आयासीं ख़ुसूमत वारा चवनि था असीं ख़ुसूमत बाक़ लफ़्ज़ इस्तेमालु थियो हुते त असीं ॿई पाण ख़ुसूमत वारा आहियूं हिक ॿिए सां जहिड़ो थियो आहे असांजो तूं फ़ैसिलो कर. हाणे फ़ैसिलो आहे त दावत इस्लाम थो करे. उन खां पोइ उहे जेके जल में वेठा हुआ उहे बि ख़ुसूमत वारा जंहिंजे पाण में हिकु ॿिए सां जहिड़ो कयूं चई हीअं थियो तूं तव्हांजे करे असीं अपिया आहियूं जल में. चए त तव्हां हुआ ई अहिड़ा लाइक़ी ने जे हुआ असां थोरी तव्हांखे हिते मना कई मिनत थी कई तव्हां असां सां गॾु हलो. तव्हां पाण ई अहिड़ा हुओ तंहिं करे हिते आया आहियो लॻा पिया जहिड़े मज़ उहे बि जहिड़ो हिते बि लॻो पियो आहे. हाणे हिते मलल आला जी ॻाल्हि वरी जेका आई त उहा बि हिकिड़े नमूने सां हिकिड़ो त हज़रत आदम अल इस्लाम जे मुतलिक थिए भई हीअ जेको ख़लकी ईंदो बुराई कंदो बुछराई कंदो धरती ते फसाद कंदो पंहिंजो रतु वहाईंदो या ॻाल्हि हज़रत सूरत बकर में अची वई हली. भई इन खां सवाइ मलाल आला में या बि ख़ुशमत हज़रत अयूब अलाम जी जेका ॻाल्हि आहे हुनजो लफ़्ज़ इस्तेमालु कोन थियो पर उहा बि ॻाल्हि हिन में सूरत में आई त हज़रत अयूब अलाम जे मुतलिक मलाल आला में गुफ़्तगु थी. पर पाक पंहिंजे अयूब अलाम जी तारीफ़ कई चई ॾिसो मुंहिंजो कहिड़ो सुठो बंदो आहे बानू आहे. पोइ त शैतान खे बि का एक्सेस आहे हुते जो पहुचे थो कहिड़े नमूने सां पोइ अलाह ताला खे चई जिते बि उहो हाणे उते मथे हुजे की किथे हेठां ई अलाह ताला ॿुधे थो जितां ई किथां ई तव्हांजी मुंहिंजी ॿुधे थो हिते वेठा आहियूं पंहिंजे घर में त बि अलाह ताला ॿुधे थो. पोइ शैतान हेठि चयो चई तोखे त मूं चयो तव्हांजो इनखे मुंहिंजे रुगो वस्तू कर त पोइ ॾिस तव्हां हुन छा थो करियां. पोइ अलाह ताला चयो ठीकु आहे तूं पंहिंजो तोखे वस मूं ॾिनो हुनजे पर हुनजे दिलि ते तुंहिंजो वस न आहे. सुभान अल्लाह इहा ॻाल्हि तमामु सुहिणी कशफ़ इस्तार वारी कई आहे. ऐं वरी पढ़ंदुसि इनशाला उहो अघु सुहिणी ॻाल्हि चए दिलि ते हुन तुंहिंजो वस न आहे यानी तुंहिंजो ईमान जेको आहे हुनजो तूं खसे कोन सघंदे. बाक़ी ॿियो तुंहिंजे मा हुनजे माल ते हुनजे मता ते हुनजे औलाद ते हुनजे ज़ाल ते हुनजे मतिलबु त फैमिली ते हुनजे जिस्म ते तुंहिंजो अख़्तियार तोखे आउं ॾेई थो चयां. सुभान अल्लाह इहो मलाल आला में ॼण गुफ़्तगु अलाह ताला सां ॼण शैतान जो तूं हुनखे चैलेंज कयो जे ठीकु आहे तोखे आउं ॾियां थो. हाणे इहा ॻाल्हि जेका असां अची हज़रत अयूब अलाम जी इहा बि ॻाल्हि आई हिते कईसूं थोरी घणी पर मतिलबु ईअं सम्झे त हीअ सॼी सूरत अहिड़ा ख़ुशूमत लॻी पई आहे मुख़्तलिफ़ लेवल्स ते ऐं असांजो बि जहिड़ो लॻो पियो आहे शैतान सां, उहो फौलाद फ़क़ीर जेको वीचारो हुनजो वरी फर्ज़ंद ॿियो जेको हुन डॉक्टर बलोच साहब खे लिखियो चई असांजो जहिड़ो लॻो पियो आहे पंहिंजो शैतान सां। शैतान खे चई हुन फर्ज़ंद चयो या पाण फौलाद फ़क़ीर चयो, चई त साईं असां ॿधी छॾियो आहे पंहिंजे शैतान खे ऐं ज़ंजीरुनि में जकड़े क़ाबू करे रखियो अथऊं। चए हा, पोइ ख़त लिखियईं पोइ डॉक्टर बलोच साहब खे, पोइ वरी ख़त उहे आहिनि पंहिंजा किताबनि में, इहे जेके डॉक्टर बलोच ख़तनि जा किताब आहिनि टिनि में। पोइ मूंखे उहा ॻाल्हि ॾाढी वणी, मुंहिंजो वाह जो कमु कयईं। चयो शैतान खे पकिड़े ॿधी विहारे छॾी, चए हा असां क़ाबू करे रखियो आहे कोठी में, असांजे अन पाणी सभु हुनजो बंदि आहे। पोइ हाणे शैतान खे वधण जेको आहे उहो बराबरि अहिड़ा वेठा आहिनि ला, पोइ दरवेश पाण अला पाक हुनखे हिमत ॾिए। हाणे इहा ॻाल्हि ईअं थी, हाणे था हलूं अॻिते। पोइ हीअ वरी कंदासूं जेका दिलि ती जेका दिलि वारी ॻाल्हि आहे, ऐं वरी कशफल इसार में पढ़ंदो हींअर कशफल इसार मूं वटि मतिलबु त कंप्यूटर खोलणो पवंदो हाणे। पोइ हिन खां हीअं त ख़तमु था कयूं हिन ॻाल्हि खे। इस्काल रब कलील मलाइक थिए इनी ख़ालिकुम बशरम मिन थींद, ऐं बशर ख़लकियां थो मिठी मज़ा। फ़ैदा सवैत हू अन फ़ख़्त फ़ी हे मिर रूही फ़क़ू लहू साजिदीन। पोइ जॾहिं हुनखे सिधो करियां, सवैत हू माना हुनखे सिधो थी वञे, मतिलबु पूरो पुख़्तो ठही घणी, हू कुंभर जीअं ठाहींदो आहे कुंभर, उहो मिटी वञा जेका बि ठाहो थो ठाहे थो अहिड़े नमूने सां अलाह ताला जेको हिकिड़ो ठाहे थो बुत हज़रत आदम अल इस्लाम जो, पोइ वरी हुनखे ठाहे थो, पोइ वरी शैतान मूं अर्ज़ु कयोसीं, शैतान लंघियो जीअं मस्जिद में बि थी चयो, चयो तव्हां लंघियो जीअं वाजी ठही थी शइ कहिड़ी आहे इहा। पोइ हुनखे वरी चवनि जॾहिं आउं ठाहे पूरो कयां, वरी नफ़क़्त फ़ीअ में रूही, पोइ जॾहिं आउं पंहिंजो रूह हुन में विझां त पोइ हुनखे सजदो कजो। पोइ सभिनी सजदो कयो सवाइ शैतान जे, हाणे शैतान हिकिड़ो अलाह ताला हुनखे मतिलबु अख़्तियार ॾिनो इन लिहाज़ खां त इम्तिहान वठिणो आहे हुनखे, त इम्तिहान कहिड़ो आहे त नबलोकुम अयुकुम आसन अमल आहे, ऐं तव्हांजो इम्तिहान वठां त केरु तव्हां सुठा कमु करे थो। पोइ अहिड़े नमूने इहो इम्तिहान आहे, ख़लकल मौत वल हयात लबलोकुम अयुकुम आसन अमल आहे, या हुन पासे वरी फरमाए सूरत काफ़ मज़ तव्हांजो हीअ ज़ीनत जेका ख़लकी आहे धरती जी आसमान जी, त उहा ॾिसूं त तव्हां मुंहिंजा केरु सुठा सुहिणा कमु थो करे, केरु बुछड़ा कमु थो करे। पोइ सुठनि कमनि वारनि खे हेॾां मोकिलिनिसि ऐं बुछड़नि कमनि खे ऐं हेॾां मोकिलिनिसि। पोइ सुफ़ी वरी दरेश जी कंहिं ते ॻाल्हि चवंदासीं, अलाह साईं वेठो रांदि करे असां सां, असां को उहो सुफ़ी सां गौरे पंहिंजे साईं चयो सचल स्तर महिल चई न मूं चयो माजाल मूंखे फ़ैदा करे, उहो हाणे पाण ई पोइ ख़लकियो त घुर्ज हुई तोखे घणी की न मूं चई इंसान घर, पोइ हाणे एतिरी हुजत करणु न खपे असांखे ऐं तव्हांखे, पर हाणे हू पाण ॼाण पंहिंजो सॼी सचल ॼाणे अलाह ॼाणे, पर असांखे वरी पोइ हिन ॻाल्हि ते इन ते वेॾो तवजो न करणु खपे त घुर्ज अलाह खे काई कान कई, चए मूंखे कहिड़ी घुर्ज हुई तव्हांजे, पर चई पोइ रांदि वेठो करे थो असांजे हुन सां, मतिलबु तवाशो ठाहियो वेठो आहे, ड्रामो लॻो पियो आहे, ऐं ॻाल्हि हले पई ठीकु आहे। फ़ैदा सवैत हू अन फ़ख़्त फ़ीअ में रूही फ़क़ूल हू साजिदीन फ़सजद अल मलाइकातु कुल्लुहुम अजमाउन, इन बि सभिनी मलाइकनि सजदो कयो, कुल्लुहुम सभिनी बि ऐं अजमाउन गॾिजी बि कयऊं। पोइ गॾिजी जी माना इहा बि थी त हिकिड़े ई वक़्तु थिए साॻे वक़्तु, ईअं न त आउं वरी सुभाणे कंदुसि तूं परीं कजां, हीअ अरीअं कंदो हीअ नरीअं कंदो, हिन मथां न चए सभिनी हिकिड़े ई वक़्तु जंहिं वक़्तु हुकुम थियो तंहिं वक़्तु, त हाणे असीं जेको सजदो तलावत जो कंदा आहियूं पंहिंजो तरावीहनि में घणो करे थींदो आहे, त माण्हू सजदो कंदा आहिनि, ॿिया वरी जेके क़ुर शरीफ़ जेठ पढ़ंदा आहिनि पंहिंजे लिहाज़ खां, पोइ जॾहिं उते पहुचंदा उन वक़्तु फौरन सजदो करणु खपे, मतिलबु त जेको या सजदे जो हुकुम जॾहिं थियो त उन वक़्तु करिणो आहे बसि, पाण हुकुम न आऊं तरसां थो पोइ सुभाणे कंदुसि परीं कंदुसि पंहिंजो पंजनि कलाकनि खां पोइ ॾहनि कलाकनि खां पोइ, अहिड़ी ॻाल्हि ॻाल्हि आहे। बाक़ी हा जेकॾहिं बावजूदु न आहे माण्हू रस्ते में आहे हले पियो घुमे पियो या पंहिंजो यादि वेठो पढ़े त पोइ भले वज़ू करे तंहिंखां पोइ छोजो हीअ निमाज़ वांगुरु आहे सजदो जेको आहे सो निमाज़ वांगुरु बावज़ू थियणु खपे। क़ुर शरीफ़ यादि पंहिंजे दिलि मझां पढ़ी सघे थो माण्हू बिना वज़ू जे बि, बिना वज़ू जे मतिलबु इहो कोन्हे त जिनुब जे हालति में या बुसाई जे हालति में या हैज़ जे फज़ली नफ़ास जे हालति में पढ़जे क़ुर शरीफ़, न हुनजी मना आहे। पोइ हुन में ज़िक्र कजे अलाह ताला जो, मतिलबु त अलाह ताला नाला वठिजनि अहिड़ा होॾां, पर क़ुर शरीफ़ पढ़ण जो हुकुम न आहे त माण्हू जिनुब जे हालति में क़ुर पढ़े, पर मतिलबु त पर जेको बाबू माना वज़ू टुटी पियो आहे हाणे असां पाण जा वज़ू हर हर था टुटनि हज़ार दफ़ा, पाण हू त वीचारा हुआ जेके बुज़ुर्ग हुआ जेके हिकिड़े वुज़ू में पंजई नमाज़ू पढ़ंदा हुआ, पोइ हाणे उन्हनि जी असां मतिलबु त असांजो मुक़ाबिलो हुन सां कोन्हे। हुनखे अलाह ताला अहिड़ी हैसियत ॾिनी, हाणे पाण ॼाणनि सदन कमु ॼाणे, असांजी एॾी हैसियत कोन्हे इहो वावज़ू रही सघूं, पंहिंजे वक़्तु हिकिड़ी वुज़ू सां नमाज़ पढ़ी सघूं। असांजे तव्हां मतिलबु त हीअं ई आहे, इंसान जी ज़ईफ़ आहे, अहिड़ो हरू भरू लाचार कोन्हे को असांखे। फ़ैज़ा सवैत हू अन फ़ख़्त फ़ी मिर रूही फ़क़ुल हू साजदीन फ़सजदल मलाइकत कुल्लुहुम अजमाउन इल्ला इबलीस इस्तकबर। पोइ हुन तकबुर कयो सवाइ इबलीस जे, जंहिं तकबुर कयो, हठ कयो। वकान मिनल काफ़ी न हो ई सदाई खां अज़ल खां वठी असांजो काफ़र हो। अलाह ताला खे ख़बर ई मतिलबु हुनखां त हीअ काफ़र आहे, पर पोइ हुन पे इबादत कई, पे इबादत कई, पोइ मतिलबु त अहिड़े नमूने सां पोइ हाणे पाण ॼाण काल या इबलीस मां मन आख। अलाह ताला पुछे थो हुनखां तोखे कहिड़ी ॻाल्हि रोकियो, मना कयो कहिड़ी ॻाल्हि, मना कयो अन तस्जुद तस्जुद लिमा ख़लक़्तु बियदैय, जे उनखे सिधो करी जंहिंखे मूं पंहिंजे हथनि सां ठाहियो आहे। हाणे हथनि सां ठाहिण वारी ॻाल्हि मतिलबु त माण्हू हुनजी जेका बि माना अलाह ताला खे ख़बर आहे, मुतशाबात में आहे, मतिलबु हथ अलाह ताला जा अहिड़ा हथ असांजा अलाह हथनि जा हथ कोन्हनि, पर पंहिंजे ख़्याल सां ठाहीं, कहिड़े नमूने सां हुकुम सां ठाहीं, कहिड़े नमूने सां ठाहीं, पाण ॼाणे उहो हथ छा माना आहे हुनजी। पर मतिलबु त तौरात में बि आहे त मूं पंहिंजे हथनि सां ठाहियो, हुनजो हिते क़ुर शरीफ़ में बि आहे त हिते इहो लफ़्ज़ु आहे त भई अदाई आहे, मूं पंहिंजे हथनि सां ठाहियो, माना हुकुम सां या जेको बि अलाह ताला ॼाणे थो, यानी ठाहियईं बाज़ारि आहे जीअं बि ठाहियईं, जीअं पाण ॼाणे पाण फरमायो त मूं हथनि सां ठाहियो। पोइ हाणे असां वधीक हुजत हिन में नथा करियूं। अस्तकबरत छा तो तकबर कयो, ही माना आहे छा अस्तकबरत अम कुन त मिनल आलीन, या तूं आहीं को वॾो रईस, को वॾो को मोहतबर, को वॾो ऊचाइनि माण्हुनि मज़ा वॾनि मज़ा आलीन मज़ा आल आल अल अला अला माना मथे मथां को आहीं तूं सभिनी खां छा। हज़रत आदम अलाम खे मूं ख़लकियो आहे, तोखे हुकुम ॾिनो आहे मूं ख़लकण वारे, तोखे मूं ख़लकियो आहे, तोखे हुकुम थो कयां, तूं वरी मुंहिंजी इनहराफ़ी आणे। इहो ई मतिलबु मस प्रॉब्लम जेको आहे बिटवीन अलाह सुभानहू ताला ऐं शैतान जे, भई शइ हिकिड़ी मुंहिंजी इंजन हीअ जेको हाणे चाहिनि था मुंहिंजी रोबोट्स ठाहिनि, पोइ रोबोट जेको आहे सो हुनजे ठाहिण वारे जेके वस खां ॿाहिरि थो थी वञे हलियो। पोइ चए थो पाण इहो ठाहियो, कहिड़ियूं फिल्मूं विल्मूं अहिड़ियूं नॉवल बॉवल लिखिया अथऊं अहिड़ा, मूंखे यादि नाला कोन्हनि मुंहिंजा, त पोइ मतिलबु त उहो रोबोट हुनजे वस खां निकिरी वियो, पोइ हाणे जेके ठाहिण वारे खे ईंदा आहे, ठाहिण वारे जे ख़िलाफ़ु पंहिंजो बग़ावत करे बीह रहियो, त पाण हीअ शैतान बि ईअं ठाहिण वारो चिठाइण वारो आऊं, तूं वरी मुंहिंजी हुकुम जी इनहराफ़ी कई आहे, हुकुम जी ॾिसोबे थो करी मूंखे, तुंहिंजो कहिड़ो कमु आहे। अस्तकबरत अम कुन त मिनल आलीन काल अन ख़ैरु मेन हो, इहो वारस कयोसीं चए थो मूं आऊं हिन खां भलो आहियां। ख़लक़त नी मिन नारिन व ख़लक़त हू मिन तीन, हाणे रशीदीन अबदीप साहिबु इहा ॻाल्हि कई त हुनखे कहिड़ी ख़बर अथव भई बाहि जेका आहे सुठी आहे खाक खां, यानी अलाह ताला जे वस में कहिड़ी शइ खे सुठो करे कहिड़ी शइ खे, पोइ उन में सभु मुफ़सर चवंदा त सुठी सुठियाई आहे तकवा में, बुज़ुर्गी आहे तकवा में, परहेज़गारीअ में, ईमान में, अलाह ताला जी ओबीडियंस में, इन में वॾाई आहे, इन में सुठाई आहे, इन में ख़ैरु आहे, चङाई आहे। बाक़ी इन में चङाई कोन, आऊं फलाणी शइ जो ठहियलु आहियां, ऐं फलाणे क़बीले सां वास्तो आहे मुंहिंजो, ऐं फलाणे जो औलादु आहियां, पर हुन ॾींहुं ॻाल्हियूं वेठे कयां वीचारनि, चवंदा आहिनि सैयद जा खाइनि अहिड़ा अहिड़ा, पोइ अहिड़ा बि होड़ा बि आहिनि, अहिड़ा बि आहिनि, पोइ मतिलबु सैयदनि जो ओवरऑल जनरली स्पीकिंग भई अदब करिणो आहे असांखे। हज़रत इब्राहिम अलाम फरमायो सूरत इब्राहिम मुंहिंजो आहे त या अला तूं माण्हुनि जूं दिलियूं हिननि ॾांहुं लाड़जांइ, त हाणे नबी पाक सलाहु आसलम जो औलादु, उन्हनि ॾांहुं असांजूं दिलियूं लड़णु घुरिजनि, असां अदब कयूं उन्हनि जो जो औलाद आहिनि, या जेके अरब आहिनि जेके मुंहिंजे करे रसूल पाक सलाहु आसलम फरमायो त मुंहिंजे करे अरबी ज़बान सां मुहबत रखो, मुंहिंजे करे अरबनि सां मुहबत रखो, मुंहिंजे करे कुरेशनि सां मुहबत रखो, मतिलबु इन सां इन सुवाल सां मुंहिंजे करे तव्हां मुंहिंजे औलाद सां, नबी पाक जो बसि मतिलबु उहो आहे निस्बत आहे, त हुन वीचारे वसीम यार हुन वीचारे इहा ॻाल्हि पिए कई त भई इहा निस्बत आहे, हीअ तअल्लुक आहे हज़रत नबी पाक सलाहु आसम सां. उन करे बाक़ी हाणे जेको जहिड़ो आहे उहो पाण भोगींदो. हज़रत इब्राहिम अलाम जो पीओ त जानवी थियो त बसि अलाह ताला चयो त हीउ बेकार आहे. ऐं पंहिंजो हज़रत नूह अलाम जो घरवारी हिकिड़ी रहिजी वई, पोइ ते बसि ठीकु आहे उहा छुटी उहा हुन मंझि कोन्हे मिल. अलाह ताला फरमायो तुंहिंजे कबीले मां कोन्हे. हुनजो पुटु जेको सो पोइ ते रहिजी वियो, जेको किनान वॾो पुटु हो हुनजो, हुन कोन मञी ॻाल्हि नबी पाक जी बसि नूह अलाम जी, त ठीकु आहे उहो रहिजी हलियो. मतिलबु जेको काफ़र आहे हाणे उहो भले खणी औलाद हुजे हज़रत नबी पाक सलाहु आलाहु वसलम जो, कंहिंजो बि हाणे कुफ़ुर कयई ऐं पंहिंजो दीन तां हटियो ऐं रसूल पाक जो चयो न खे, हुनजे दीन ते न रहियो, हुन सुनत ते न रहियो, हुनजे पैरवी ते न रहियो, त पोइ हाणे असांखे को लाचार कोन हुयो. हरू भरू हुनजो पंहिंजो वेठा हू कयूं पंहिंजे हुनजी इज़त ऐं फलाणी. पर इज़त करणी आहे जेको नबी पाक जो हिकिड़ो चए थो मुंहिंजो सिलसिलो हुन सां आहे, चए ठीकु आहे भई तुंहिंजो सिलसिलो आहे त असीं तोसां मुहबत कयूं था हुन सिलसिला. बाक़ी तुंहिंजा लक्षण तूं ॼाण, तूं अलाह ताला तुंहिंजो ॼाणे. असांखे जेको नफ़रत न आहे करणी पंहिंजे गुनाहगार सां या फासिक सां या फाजर सां. पंहिंजो जेको चए थो आऊं मोमिन आहियां, मुस्लमान आहियां, भई ठीकु आहे तूं मुस्लमान आहीं. पोइ गुनाहगार जे करे हू काफ़र कोन थो थिए. गुनाह गुनाह जे करे हाणे इहो वॾो मसइलो आहे जेको हुनजो, के माण्हू वरी पुछंदो गुनाह थियो त इहो काफ़र थी हलियो. काफ़र कोन्हे को मतिलबु त अलाह ताला जेके ला इलाह इल्लल्लाह मुहम्मद रसूल अल्लाह चयो आहे, पोइ कहिड़ा बि गुनाह करे थो उहो ॼाणे, अलाह ताला ॼाणे, हुनजो हिसाबु हू कंदो. असांखे हुनजी इज़त करणी आहे. इंसान जी हैसियत सां हिकिड़ो इंसान आहे, असां जहिड़ो आहे, असां खां बि गुनाह थी सघनि था. अलाह ताला असांखे बख़्श करे, हुनखे बख़्श करे. पोइ माण्हू इहा ॻाल्हि कई ईअं न आऊं त मोतबर आहियां, मूं को गुनाह कोन कयो आहे धरती ते, ऐं बाक़ी हीअ ॿिया जेके सॼी दुनिया आहे उहा गुनाहगार आहे, बसि आऊं भलो आहियां बसि सभिनी खां. वरी इहा ॻाल्हि माण्हू न सोचे, जो सभु को माण्हू पंहिंजे गुनाहनि जो पाण ॿार खणंदो. सभु को लाथ सिर वाज़ रथनि विसर ओखरा. मूंखे कंहिं ॿिए जो ॿारु कोन्हे खणणो, न को ॿियो को मुंहिंजो ॿारु खणंदो. ऐं पंहिंजो ॿारु खणंदुसि, ॿियो पंहिंजो ॿारु खणंदो. सिंधी में जा चवंदा आहिनि बाबा सभु को पंहिंजे क़बर में वेंदो. मुंहिंजो पीउ मुंहिंजे क़बर में कोन वेंदो, ऐं मुंहिंजे पीउ जे क़बर में कोन वेंदुसि. सभु को पंहिंजो हिसाबु किताबु पाण छॾाईंदो हुते. पर पोइ नबी पाक सलाहु आलम पंहिंजो शफ़ात कंदो या हीअ कंदो, उहो इन करे जो हुन ईमान वारो हूंदो या छा. मतिलबु इन ॻाल्हियुनि जो हिकु ॿिए सां वास्तो आहे. पोइ हिन ॻाल्हि खे अहिड़े नमूने सां सम्झणु खपे ऐं पंहिंजो उन महिल पोइ हरू भरू अहिड़ी ॾेह घणी न कजे. काल अन ख़ैरु मिनो ख़लक़तनी मिन नौरिन वख़लक़तहू मिन तीन काल फ़ख़रुज मिन हा फ़इन्नक रजीम. पोइ निकिर हितां, अलाह ताला फ़रमायो हुनखे तूं तड़ियल आहीं, रजीम आहे, रजम थियल आहीं, मतिलबु पथर तोखे हणबल हा भॼी मोलाई. फ़इन अलाइक लानती इला यौमुद्दीन, ऐं तोते मुंहिंजी लानत आहे यौमुद्दीन ताईं, यम हिसाब वारे ॾींहं ताईं. माण्हू पिया तोते लानत कंदा, बसि इहा थी वञी शैतान जे हुन मंझि क़िस्मत में लिखिजी वियो हलियो. इहो हुनजो हिसो थी वियो हलियो हुनजे क़िस्मत जो. इला यौमुद्दीन क़ाल रब, हाणे चए थो अलाह ताला खे शैतान चए रब फ़अंज़िरनी, अंज़िर नज़र जेको माना मूंखे मोहलत ॾे, अंज़िरनी इला यौम युबासून, युबासून बासत वारे ॾींहं ताईं मूंखे मोहलत ॾे, त हुननि जा जेको कमु ख़राबु करे आहे इंसान जा. काल फ़इन मिनल मुंज़रीन, अलाह ताला फ़रमायो त पोइ तूं भले तोखे पंहिंजो मोहलत आहे, पर अला यौमिल वक़्तिल मालूम, पंहिंजो वक़्तु मालूम जेको वक़्तु आहे, यानी मूंखे मालूम आहे उन वक़्तु ताईं, ॿिए कंहिंखे मालूम न आहे. उहो उन वक़्तु ताईं तोखे मोहलत आहे. काल पोइ काल फ़ इज़तिक लाहुम अजमाइन, तुंहिंजे इज़त जो कसम आयो फ़रमाए थो, फ़रमाए थो शैतान जेको चवे थो त तुंहिंजे इज़त जो कसम आहे. पाक थो चए तुंहिंजे इज़त जो कसम आहे त आउं सभिनी खे भुलाईंदुसि, गुमराह कंदुसि, ऐं गवाह कंदुसि, गवी माना रस्ते तां हटाईंदुसि, कोशिशि कंदुसि. इलाह इबाद मिनहुमुल मुख़लसीन, सवाइ उन्हनि तुंहिंजे बाननि जो जेके मुख़लिस बाना आहिनि, ख़ुलूस वारा आहिनि, उन्हनि खां सवाइ ॿियनि खे आऊं भुलाइण जी कोशिशि कंदुसि. पोइ सूरत सभा में अलाह ताला फ़रमायो सभा वारी क़ौम जे मुतलिक़ या ॿियनि क़ौमनि जे मुतलिक़ जीअं काफ़र आहिनि, जीअं शैतान उन्हनि खे पंहिंजो सही यानी जेका ॻाल्हि कई आईं सा ॾिठाई त हिननि माण्हुनि में सही आहे उहा ॻाल्हि चवनि. पंहिंजो फ़क़ालू रबना बाइद बैन असफ़ारना व ज़लमू अनफुसहम फ़जअलनाहुम अहादीस व मज़क़नाहुम कुल मुमज़क़ इन फी ज़ालिक ल आया तिल कुल सबारन शकूर या उणी आयत आहे. हाणे फरमाए थो वलकद सदख अलहिम इबलीस ज़न हू फतबा उहो इला फरीक़म मिनल मोमिनीन. पोइ जेको इबलीस जेको सची करे ॾेखारी उन ते इबलीस पंहिंजी अटकल या जेका फरमाए हिते सूरत सवाद में या ॿियनि हंधनि ते त आउं हुननि खे भुलाईंदुसि. इहा हिन मुतल खे हिते सूरत सवा में आहे. हीअ वीह आयत आहे. वलकद सदक अलहिम इबलीस ज़न हू फतबा उहो इला फरीक़म मिनल मोमिनीन. पोइ सभिनी माण्हुनि जे मुतालिक़ या सची लधाई सवाइ थोरनि माण्हुनि जेके मोमिन हुआ पंहिंजो फतबा उहो इला फरीक़म मिनल मोमिनीन. उन्हनि तबाद कई जेके शैतान जो चए में आया अथनि शैतान सवाइ थोरनि माण्हुनि जे. वमा कान लहम अलहिम मिन सुल्तान इला लिनालम ऐं योमिन बिलाकल वग़ैरह वग़ैरह. या सूरत सभा में अलाह ताला ॻाल्हि कई त शैतान हुनखे सचो पातो सचो लधो. हाणे फरमाई इला योम क़ाल फ़ेज़त अजमाइन इला इबादक मिन उमुल मुख़लसीन क़ाल फल हक़ वल हक़ अक़ूल. पोइ चवंदो इहो हक़ आहे ऐं आउं चवां बि हक़ थो सच थो चवां. हिन जेका ॻाल्हि सची आहे सा थो चवां. ल अमल अन जहन्नम मिनक व मिमन तब अख मिन हुम अजमाइन. त आउं पके सभिनी खे विझंदुसि जहन में. तोखे शैतान खे त चयो अलाह ताला तोखे ऐं तुंहिंजे पोयां जेके लॻा तुंहिंजी इतबाद जिन कई उन सभिनी खे आउं कठो करे हणंदुसि सलाह सलाड़े पलाड़े विझंदुसि हण जहन में. अजमाइन कुल मां असालुकुम अलैहि मिन अज़्रिन. हे रसूल पाक सलाहु आल वसलम, हीअ सूरत ॼण हाणे अचे थो ततमो थो अचे कनक्लूशन थो अचे. हुन में चए थो नबी पाक सलाहु आसम खे अलाह ताला हुकुम फ़रमाए थो त हे नबी कुल मां असालुकुम अलैहि मिन अज़्रिन. ऐं तव्हां को अज़ुरु त कोन थो घुरां. यानी मूंखे का लालच आहे भई तव्हां मूंखे बादशाही ॾियो या पेश कयूं तोखे छा करियूं औरतूं ॾियूं या तोखे बादशाही ॾियूं या पैसो ॾियूं या दौलत ॾियूं. तोखे कहिड़ी खोट आहे जो असीं तुंहिंजी पूरी करियूं त तूं असांजी जान छॾी जो पंहिंजो असांखे हिकिड़े अलाह जी ॻाल्हि थो वेठो ॿुधाई पंहिंजा न कर तूं. इहो जो चयोसि जीअं आऊं तव्हांखां अजुर त कोन थो घुरां. वमा अन मिनल मुतखलिफ़ीन. ऐं बनावट कंदड़ मथां कोन आहे जो कूड़ ठाहे मूं तव्हांजे अॻियां पेश कयो आहे त बसि आऊं अलाह मोकिलियो आहे मूंखे हीअ कयो उहो कयो इहो त आउं कोन थो कयां पियो. मूंखे अलाह मोकिलियो आहे, मूंखे अलाह चयो आहे, मूंखे न पंहिंजो वही आयो आहे ऐं उन ॿुधायो आहे त हीअ ॻाल्हि हीअं आहे ऐं तूं हिननि खे ॿुधाए भई तव्हांजी चङाई हिन मज़ा आहे. आख़िर जो अज़ाब जेको आहे सो अचिणो आहे ऐं पंहिंजो हिसाबु किताबु थियणो आहे ऐं हिन अज़ाब खां तव्हां बचो. انذرت اشيرتك الاقربين قل ما اسالكم عليه من اجر وما انا من المتكلفين. متكلف تكلف تكلف كن تكلف فارسي وارا تعارف تو ڪري پر هتي معنا ٿا جوڙ ٺاهي ٺاهي مون ڳال ڪونه ڪا جو آئون कूड़ ज़ट कोन थो हणां. मां त अहिड़ी क़िस्म जी ॻाल्हि कोन थो करियां जेका अलाह ताला न चई हुजे मूंखे या मूंखे हुकुम न थियलु हुजे. हिन उहा इलाह ज़िक्रुल आर्मी. जेको क़ुर आंदो अथमि, हीउ जेको मैसेज मूं आंदो आहे तव्हां ते, जेको आउं पढ़ी थो ॿुधायां पियो रोज़ु तव्हांखे, इहो जेको आहे सो ज़िक्र आहे, नसीहत आहे, यादाश्त आहे, यादगिरी आहे, रिमाइंडर आहे पंहिंजो आलिमनि जे लाइ, सॼी जहान जे लाइ. ज़िक्रुल आलमीन, सॼी जहाननि जे लाइ इंसान. इहो न त रुगो अरबनि जे लाइ आहे या रुगो जीअं यहूदियुनि जे लाइ, हिंदुनि जे लाइ, फलाणनि जे लाइ, सॼी दुनिया जे क़ौमुनि जे लाइ हीउ ज़िक्र आहे, नसीहत आहे, रिमाइंडर आहे. भले ताला मुन न बा हू ऐं हिन जी ख़बर तव्हां सिगो ई ॼाणंदव पक सां. व ल ल जी माना पक सां त चङी तरह सां ॼाण. ताला मुन तव्हां ॼाणंदव न बा हू इन ॻाल्हि जी पूरी ख़बर जेका तव्हांखे पवंदी न बा हू बाद हीन कुझु वक़्त खां पोइ. कुझु वक़्त खां पोइ जी माना क़यामत जे ॾींहुं या कुझु वक़्त ई माना मरण खां पोइ या कुझु वक़्त ई माना जेका बि बाद हीन कुझु वक़्त खां पोइ ख़बर पवंदी. हाणे इहा ॻाल्हि हिते कई. हाणे हिनजो हिन सूरत जो घणो तैलु घणनि ॻाल्हियुनि में जेको आहे सो वास्तो आहे सूरत हिजर जेका थी 15 नंबर सूरत हज़रत इब्राहिम जी सूरत खां पोइ नहल खां अॻु में. उन में जेको आहे अहिड़े क़िस्म जो डायलॉग जेको आहे सो इबलीस थो करे त मूंखे मोहलत ॾिए वग़ैरह वग़ैरह. ऐं उन में आख़िरी में जेको जुमिलो जेका सूरत पूरी थी थिए हुन में बि हिन सूरत हिजर में अलाह ताला फरमायो त आख़िर में सभ बि हमद रबिक नबी पाक सलाह खे तस्बीह कर, अलाह ताला जी पाकाई बयानु कर ऐं पंहिंजे अलाह ताला जो अहसान थोरो हमद तारीफ़ तौसीफ़ कर, रबिक वकुम मिन साजिदीन ऐं सजदे करण वारनि मां थी, व अबुद रबक ऐं पंहिंजे रब जी परस्तिश कर, इबादत कर, यकीन जेसि ताईं तोखे यकीन अचे, यकीन अचे माना जेके तर्जुमो करण वारा जेके आहिनि यानी सभिनी या उनजी माना करण वारा, जेसिताईं तोखे मौत अचे, यानी मौत जेसिताईं माण्हू इंसानु ज़िंदा आहे तेसिताईं तस्बीह करे पाकाई बयानु करे, हता इहा अची कल यकीन जॾहिं तोखे थी वञे त उहो यानी माना मौत अची वञे तेसिताईं वेठो कर। हाणे हिते फरमाइनि बादहीन, बादहीन जेको आहे हीन माना उन वक़्तु ताईं सुगो ई ख़बर पवंदी उनखे बादहीन कुझु वक़्त खां पोइ, कुझु वक़्तु कहिड़ो, जॾहिं इहा क़यामत ईंदी या जॾहिं मौत ईंदो या जॾहिं मतिलबु त हिसाबु किताबु थींदो या जेको बि थींदो, मतिलबु त हिन ॿिन्ही सूरत जो हिकु ॿिए सां इन लिहाज़ खां वास्तो आहे। अलाह मग़फ़िरना वरहमना वरज़ुकना वफ़ज़ना वहदना इला सिरात अल-मुस्तक़ीम सिरात अल-लज़ीना अनअमता अलैहिम غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت رب العرش العظيم